بار محبت کی سزا ٹھہری ہے، تختہ دار محبت کی سزا ٹھہری ہے، جان لینا میرے قاتل کی ادا ٹھہری ہے، ساتھیوں کب میرے گلشن کی کھلیں گی کلیاں، ساتھیوں کب میرے گلشن کی کھلیں گی کلیاں، کچھ بتاؤ تو کہاں باد صبا ٹھہری ہے، کچھ بتاؤ تو کہاں باد صبا ٹھہری ہے، راہ دشوار سحر دور گھنی شب، راہ دشوار سحر دور گھنی شب، لیکن قافلے ٹھہرے نہ قدموں کی صدا ٹھہری ہے، قافلے ٹھہرے نہ قدموں کی صدا ٹھہری ہے، میں کشو ٹوٹ پڑو چھین لو ساقی سے عیار، میں کشو ٹوٹ پڑو چھین لو ساقی سے عیار، کب سے میں خانے پہ رنگی ٹھہری ہے، کب سے میں خانے پہ رنگین گھٹا ٹھہری ہے، راز سیاد کی آثار چمن نے افشاں، راز سیاد کی آثار چمن نے افشاں، کیا خطا تھی جو بلبل کو سزا ٹھہری ہے، کیا خطا تھی جو بلبل کو سزا ٹھہری ہے، کتنے جا باز ہے حق گوئی کے مجرم، لیکن کتنے جا باز ہے حق گوئی کے مجرم، لیکن قابل